أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، İnşallah bugün arkadaşlar yeni bir konuya başlıyoruz. İlim okuma metotları diye. İlim nasıl okunur? İlim nasıl elde edilir? İlmi elde etme metotları, menheşleri diye böyle bir iki derslik ilmin nasıl okunabileceğine ve alimlerin ne tür okumaya cevaz verdiğine biraz değinelim inşallah. Biliyorsunuz ilim okuma genelde ya alimlerden direkt onların dizinin dibine oturarak müşafaheten dediğimiz direkt onların ağzından işitme yoluyla okunan ilimdir. Veyahut da insanın kendisinin kitaplardan okuyarak elde etmiş olduğu nedir? Kitaplardan okuyarak elde etmiş olduğu ilimdir. Şimdi biz bugün inşallah alimlerden okumayı anlatmaya çalışacağız yani. İlim talep etmede asıl olan, ilim talep etmede ana olan nedir? Alimlerden ilim okumaktır. Alimlerin yanında ne yapmaktır? İlim okumaktır. Kitaplardan okumak ise sonradan çıkmış olan ve göreceğiniz gibi bazı zararları da olan nedir? Bazı zararları olan da bir menheştir. Alimlerden okumak neden dedik? Alimlerden okumak asıldır. Çünkü ilmin aslı olan Kur'an'ı Peygamber aleyhissalatü vesselam'a getiren Cebrail ne yapmıştır? Veya Cibril ilmi Allah subhanahu ve teala'dan direkt almıştır. Öyle değil mi? Kitaptan okuyarak değil de Allah subhanahu ve teala'dan Kur'an'ı Allah subhanahu ve teala'dan direkt dinlemiştir. Aynı şekilde melekler, mesela meleklerin genel halini düşündüğümüz zaman ne diyorlardı Hazreti Adem'in kıssasında? Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana. Ey Rabbimiz, yani bizim sadece senin öğrettiğin ilim vardır bizim için diyorlardı. Melekler Allah subhanahu ve teala ilimleri ne yoluyla öğreniyorlardı? Melekler Allah subhanahu ve teala ilmi mübaşereten, arada aracı olmadan ne yapıyorlardı? Veya bazen Cebrail aracılığıyla, bazen bazı hadislerde geldiği gibi, bazen de kendileri direkt Allah subhanahu ve teala'dan ne yapıyorlardı? Allah subhanahu ve teala'dan direkt alıyorlardı. Aynı şekilde arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın halini düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilmi Kur'an'ı Cebrail'den nasıl aldı? Cebrail'den Kur'an-ı Kerim'i Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir aracı olmadan direkt Cebrail'den müşafaheten ağzından Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Tabi böyle olunca da Peygamber aleyhissalatü vesselama burada neyi görüyoruz? Asıl alim olan, asıl öğretici olan Peygamber aleyhissalatü vesselam dahi ilmini ne şekilde öğrenmiştir? İlmini Cebrail'den müşafaheten öğrenmiştir. Direkt Cebrail'den dinlemek yoluyla ilmini almıştır. Ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem ne diyordu? مَا ضَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyordu ki sizin sahibinizin konuştuğu, sizin sahibiniz sapmamıştır. Sizin sahibinizin konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. O kendi hava hevesinden konuşmaz. Ona şedidül kuva öğretti diyor. Allemehu şedidül kuva. Kimdir şedidül kuva? Cebrail'dir. Öyle değil mi? Veya Cibril'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselama ilmi direkt telkin etmiştir. Öyle değil mi? Ve aynı şekilde mesela Cebrail'in Peygamber aleyhissalatü vesselama her Ramazan gecesi gelip de Kur'an-ı Kerim'in mukabele yapmaları. Ve o okuyordu, Peygamber aleyhissalatü vesselam dinliyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam okuyordu, o dinliyordu. Ona açıklıyordu. Cibril okuma şekillerini şudur budur. Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıyordu? Gösteriyordu. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Asıl alim, asıl öğretici ilmini hangi yolla almıştır? İlmini bu yolla almıştır. İlimde asıl olan nedir? İlimde asıl olan budur. Aynı şekil Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra bütün ümmetin ittifakıyla şer'i ilimlerde en çok ilerlemiş olan sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ilmi direkt almışlardır. Öyle değil mi? Kitaplardan, şuradan buradan değil de direkt Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dinleyip Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ilmi almışlardır. Buna örnek nedir arkadaşlar? Buna örnek bütün hadislerdir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmiş oldukları bütün hadisleri düşünün. Ve sahabenin en fukaha olanlarını düşünün. Hani ümmetin icmaıyla en fakih dediği insanlar şer'i ilimlerde. Bunlar hepsi neydi? Bunlar hepsi direkt hiçbir kitaba başvurmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleyerekten ne yapmışlardı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleyerek ilmi almışlardı. Ve bundan olsa gerektir ki yani sağlam, muhakkik bir alimden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sağlam, doğru bir metotla ilmi aldıklarından dolayı ne oldular? Yeryüzünün en alimleri, yeryüzünün en çok Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten istinbat yapabilen, öyle değil mi? Deliller çıkarabilen insanlar oldular. Neden dolayı? Tekrar söylüyoruz. Doğru hoca seçmekten dolayı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dı ve doğru menheçle okumaktan dolayı ne yaptılar bu insanlar? En çok yeryüzündeki en fakih insanlar haline geldiler. Aynı şekilde arkadaşlar mesela biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara Mekke'de anlattıklarını veya Medine'de anlattıklarını kitaplar haline getirip göndermiyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mus'ab'ı Medine'ye göndermişti. Öyle değil mi? Mesela Muaz ibn-i Cebel'i Yemen'e göndermişti. Öyle değil mi? Ve buna benzer sahabeleri ülkelere bizzat gönderiyordu. İnsanlara ne yapsınlar? İnsanlara anlatsınlar diye. Mesela Malik ibn-i Hüveyris peygamberin yanına geldiğinde peygamber ona yazı yazabilirdi. Al bunu götür kavmine. Bendendir yani. Hani de ki Hazreti Resulullah bunu yazdı gönderdi. Ama peygamberimiz ne diyor? فَاِذَا رَجَعْتُمْ اِلَى قَوْمِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ. Yani onlara döndüğünüz zaman, onlara yetiştiğiniz zaman onlara öğretin ve onlara emredin. Benden öğrendiklerinizi ve benden aldığınız emirleri ne yapın? Benden aldığınız emirleri götürün, onlara ulaştırın. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? İlim aslında nedir? İlim aslında karşıdan, alimin yanından, şeyhin dizinin dibinden ne yapmaktır? İlmi müşaffeten almaktır. Ağız yoluyla ne yapmaktır? Almaktır. Velev kitap dahi okusa insan şeyhin yanında, bu da müşafeye giriyor değil mi? Şeyh sana yanlış okuduğunu düzeltiyor mesela. Ondan sonra sana tefsir edilmesi gereken şeyi tefsir ediyor. Bu şekilde ne oluyor? Bu şekilde insan hatalara düşmekten de kurtulmuş oluyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'i düşünün arkadaşlar. Yani mushaftan okunması en rahat olan ilim. Buna rağmen sahabe ne yapıyorlardı? Peygamberimizden dinleyerek ezberliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleyerek ezberliyorlardı. Aynı şekil selef ulemasının yanında da kitapları keri görüyorlardı zaten. Kitaplara fazla yaklaşmıyorlardı. Neden? Çünkü diyorlar da ilim nedir? İlim insanların kalbinde olandır. İlim insanların içinde olandır. Ne yapmak lazım? İnsanlardan direkt almak lazım diyorlardı. Ve mesela bakın selef alimlerinin en büyük alimlerine, yani ehl-i sünnetten olanlara, İmam Şatibi diyor bunu. Diyor ilmin en büyük mertebesi işte şey müşafaha yoluyla bir alimin yanında ne yapmaktır? Bir alimin yanında okuyaraktan ilmi öğrenmektir. Eğer diyor buna delil istersen bak diyor ümmette en büyük alimlere bak, insanların kabul ettiği sünnet alimlerine mutlaka kendilerinin ilim aldıkları bir örnekleri vardır. Şafi'ye bak Malik, Ahmet'e bak İmam Şafi, öyle değil mi? Ebu Hanife'ye bak Hammad ibn-i Ebu Süleyman. Yani mesela şöyle bir bakalım en büyük alimlere, öyle değil mi? Mesela Şeyhülislam ibn-i Teymiye'ye bak, daha çocukluktan babasının yanında, amcasının yanında, öyle değil mi? Onlardan direkt ne yapıyor? Onlardan direkt ders alıyor. Böyle olunca da ne oluyor arkadaşlar? Mesela işte İbn-i Kayyım, öyle değil mi? Kitapları yazdı. Her dalda kitabı en tutulan kitap. Zad-ül Ma'ad, Medarec-ül Salikin, öyle değil mi? Kimin yanında okudu mesela? Bir örneği vardı, bir şeyhi vardı. O da kimdi? O da İbn-i Kayyım, İbn-i Teymiye'ydi. Ve aynı şekilde birçok alime bakın yani. Birçok alime bakın. Şeyhleri maruf olan alimlere bakın. Ne göreceksiniz? Böyle işte hepsinin mutlaka yanında ilim aldıkları bir alim vardı. Ve aynı şekilde mesela hani bir alimin tercümesini yazarken alimler ne yapıyorlar dikkat ederseniz, yani alel fikre, şeyhlerinin çokluğunu yazarlar genelde. İşte ve kana min şuyuhi ve kana min talamizatihi diye tercemelerde adamın işte bir biyografisinde şeyini anlatırken, hayatını anlatırken işte diyor ve kana min şuyuhi, şeyhlerinden kim vardı, işte Sübki şu bu, ne yapıyor, tek tek tek tek yazıyor. Şeyhi ne kadar çok olursa ilimde o kadar nedir? İlimde o kadar müsbit demektir, mütemekkin demektir. Çok fazla şeyhten ilim almış diye. Sonra da öğrencilerini sayarlar. Aynı şekilde mesela hadis ilminde en büyük raviler en çok şeyhi olanlardır. Öyle değil mi? Yani şeyh, çok şeyh gezip çok hadis toplayan, öyle değil mi? Birçok şeyhi görmüş olan insanlar genelde ne yapıyorlar? Genelde böyle ön plana çıkarılırlar. Şimdi buradan sahabenin özelliği de hayatından, Kur'an ya sayfalardan okunmasına rağmen gidip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleme yoluyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerinden neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki ilmin aslı nedir arkadaşlar? İlmin aslı özellikle buradan, ilmin aslı dinde ne yapmaktır? bir hocanın yanından doğru metotla doğru hocadan. Bu da çok önemli. Doğru metot ve doğru hocadan ne yapmaktır? İlmi alıp ilmi öğrenmek. İşte selef alimleri bundan olsa gerek, mesela İmam Ahmet İmam Mali'ye kızıyormuş. Diyormuş niye yani selefin yapmadığı bir şey yaptın? Muvatta kitabını yazmış ya. Yani niye böyle bir şey yaptı? Hani böyle bir şeyi İmam Ahmet şey yapmıyormuş. İmam Ahmet pek böyle güzel görmüyormuş yani. Neden hani selefe muhalefet etti diye. Hatta Hazreti Ebu Bekir'i düşünün mesela. Kur'an'ı yazalım dedikleri zaman başta kabul etmiyor yani. Nasıl diyor peygamberliği yapmadığı bir şey yapacağız? Yani mümkün mü hani peygamberliği yapmadığı bir şey yapacağız diye. Daha sonra bazı sahabeler ona diyorlar ki yani olur ki yarın öbür gün insanlar tartışırlar bazı konularda ve tartışmış olduğu konularda da başvuracakları bir kaynak olmaz. Yani herkesin elinde Kur'an böyle mushaflar şey sayfalar halinde olsa, yani bir kelimede mesela ihtilaf edildi. Öyle bir Kur'an olsun ki bütün hepsini toplayalım. Hani herkesin başvurup da ha böyleymiş diyeceği bir ne olsun, diyeceği bir Kur'an olsun dedi. Hazreti Ebu Bekir ona mecbur da kalınca, insanlar da yanlış okuma işte ne bileyim biraz korku başlayınca, Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir de Kur'an-ı Kerim'i bir yere topladı. Şimdi arkadaşlar, bir insanın bir talebenin şeyhin yanında okumasının faydaları nelerdir? Bir talebenin şeyhin yanında okumasının neleri, zararları nelerdir? Yani bunu da ben baktığımız zaman genelde birçok insanın ne yaptığını, birçok insanın çok büyük hatalara düştüğünü göreceğiz. Mesela bizim şeyh şeyi anlatmamış burada, doğru alim seçmenin yani gerekliliği bu kısımda, daha sonradan ondan bahsediyor bayağı sonra. Yani doğru alim seçmek, ilk başta doğru alim seçmek. Yani çünkü arkadaşlar alim demek ne demektir? Alim, bu anlattığım şu andaki konunun şeyinde yok yani, ben anlatıyorum. Alim demek ne demektir? Alim demek insana öğreten demektir. Öyle değil mi? Ve sen neden gidip ondan ders alıyorsun? Sen çünkü onun ilmini sen kendinden çok daha üstün görüyorsun. Öyle değil mi? Gidip onun yanına oturup ondan ilim alıyorsun. O zaman sen zaten kendi nefsini onun önünde zelil kılmışsın. Diz çökmüşsün, ondan alıyorsun. Öyle değil mi? Seni istediği gibi saptırabilir bu adam. İstediği gibi seni ne yapabilir? Saptırabilir. Çünkü diyorum ya, sen zaten nefsini onun karşısında zelil görmüşsün bir kere. Yoksa şimdi ben gelir miyim mesela ki bir alim var, gidiyorum ders alıyorum. Niye? Benden çok daha iyi bildiğine inandığımdan dolayı. Öyle değil mi? Ben zaten iftidaen başlangıç olarak kendi nefsimi onun önünde böyle şey gibi bırakmışım. Yani hani o biliyor ben bilmiyorum düşüncesiyle gidiyorum oraya. Onun için diyelim sapık bir fikre sahip olsa beni istediği gibi ne yapabilir? Beni istediği gibi sağa sola çekebilir. Neden dolayı? Çünkü ben diyorum ki bu adam zaten biliyor. Bu adam bilmeseydi ben gelmezdim, bunun yanına oturmazdım diye. Bir de sonuç itibariyle adamın ismi üstünde. Ne? Alim. Yani senden çok daha fazla mutalası var. Sen ne yapabilir? Mesela dili kuvvetliyse seni kelime oyunlarıyla işte ne bileyim veyahut da böyle bazı mustalahlarla, ıstılahlarla seni yoldan çıkarabilir. Hele özellikle böyle ismi, ondan sonra böyle çok büyük şeylerdense, alimlerdense mesela bitarihin evla. Yani mesela örnek bu Akide Vasıtiye'yi şerh eden şey var. Belki biliyorsunuz. Fethi Gureyf var. Yani ilimde diyecek bir söz yok adama yani. Artık adam deri olmuş yani Akide'de. Tabi bayağı da isim yapmış. Şerh etme usulü çok güzel. Çok böyle örneklendirmeli işte böyle. Bir de başlıyor konuya ya böyle. Mesela konu başlığını söylüyor. Böyle şey yok yani. Böyle hiç yorum yapmıyor yani. Bir ayet okuyor, bir hadis okuyor, bir alim sözü söylüyor. Nasıyla böyle. Bu şekilde yani. İlmi gerçekten güzel. Tabi öğrenciler şimdi bunu bakıyorlar. İlminden etkileniyorlar. Ve bu koca diyorlar hani yanlış yapmaz. Hani en iyi akidede gördükleri koca bu. Öyle değil mi? Şimdi diyelim orası bir mahat. İnsanlar geliyorlar, farklı farklı hocalar ve farklı farklı fikirde insanlar var. Her hoca kendi fikrini aşılıyor. Öğrenciler bakıyorlar, akidede bu çok iyi diyorlar, dur şuna şeyi soralım. Hakimiyet meselesini soralım. Bir de biraz hakimiyet meselesini açıklasın yani. Tam net. Bu bir gidiyor konuya, ya böyle bir şey yoktur işte, başımızdakiler veliyle emrimizdir, işte veliyle emirlere itaat etmek lazımdır. Bir başlıyor veliyle emir meselesini anlatmaya bu defa, bu şekilde aynı. İşte ayetlerle, hadislerle böyle o peygamberin Müslüman yöneticiler için söylediği bütün sözleri alıyor, getiriyor mesela işte Hüsnü'ye tatbik ediyor, işte Fethi'ye tatbik ediyor, Türkiye'ye tatbik ediyor, şuraya Rusya'ya, şuraya buraya tatbik ediyor. Yani ne anlatmak istiyorum burada? Oradaki talebeler de ne oluyor? İşte o derste bulunan arkadaş diyor ki oradaki talebeler de ağzını açmış dinliyorlardı yani. Hatta işte böyle etkilenenler hani birbirine bak gördün mü bak gördün mü diyen tipler. Tabii neden? Çünkü adam alim. Karşıdaki zaten onun karşısına ta uzak buradan az billaha gitmenin ne demek olduğunu biliyorsunuz yani. Adam kalkıp buradan oraya gitmişse demek yani onun çok çok bildiğine inanıyor ve kendisinin ona ihtiyaç muhtaç olduğuna inanıyor gidiyor oraya. Diz çökünce de adam istediği gibi ne yapıyor? Adam istediği gibi delillerle adamı döndürebiliyor. O zaman insanın kendine ne yaparken? Kendine alim seçerken ilk başta hani dedik asıl olan alimden öğrenmektir. Öyle değil mi? Kitaplardan değil, alimlerde okumaktır. O zaman insan ilk başta alim seçerken kendine ne yapması lazım? İlk başta alim seçerken kendine doğru alim seçmesi lazım. Yoksa Allah muhafaza. Yani mesela bazen insanlar şey der, ya ben etkilenmem. Yani ben zaten meseleleri bildiğimden dolayı ben mesela hak olan bazı meseleleri biliyorum. Ben gidersem de ne yapmam ben etkilenmem de ama öyle olmuyor yani. Genelde öyle olmuyor. Neden? İnsan bir ortamın içinde kaldı mı? Yani hep aynı şeyler söylendi mi insana? Hep aynı şeyler söylendi mi? İlk başta düşünür. Ya acaba? Hata mıdır benimki? Acaba? Diye başlar. Bu uğurda kafasına bazı şüpheler getirir. Acaba, acaba, acaba, acaba diye. Sonra zamanla bir bakar ya aslında siz de haklısınız diye. Ve sonra ne olur? Yavaş yavaş yavaş Allah muhafaza kişinin de ayağı kayar gider. Bundan dolayı ne yapmak lazım? İnsan ilim ortamı olarak kendine seçtiği hoca ve kendine seçtiği ilim ortamı ne? Kendine seçtiği ilim ortamı gerçekten de çok önemli. Çünkü alimdir bu. İstediği şekilde insan ne yapıyor? İstediği şekilde insanı delillerle döndürüyor. Zaten karşıdaki bilseydi gelmezdi onun dizinin dibine ne yapmazdı? Oturmazdı. Bilmediğinden dolayı bazı nasları çarptırır, bazı nasları öyle değil mi? Getirir, götürür, ne yapar adamı? Yerle bir eder. Yani mesela buna bir örnek. Adam şurada camide ders veriyor. Ne diyor işte? Böyle çok hararetli bir şekilde anlatıyor. Yani zannedersin ki nedir? Zannedersin ki adam şey yapıyor. İnsanlara doğru bir şey öğretiyor işte. Sanki Allah'ın dinine olan böyle sevgisinden dolayı kızmış da bir yanlışı düzeltiyor işte. İşte diyor bu işte Allah istiva etmiştir. İşte Allah'ın eli vardır, şudur, budur. Diyor bu tür ayetler işte diyor bu tür safsatalar diyor Suud'un şeyleriyle girdi buraya diyor. Suud'un kasetleriyle girdi diyor. Bizim Suud'un dinine ihtiyacımız yok. İşte bizim bilmem neyimiz var, bizim neyimiz var falan filan diye. Şimdi orada bilmeyen halktan biri ne zannedecek? Bu akide hiç kimsede yok. Bu akide sadece Suud'da var. Suud da kendi akidesini zorla millete vermeye çalışıyor. Onun için buralara kaset gönderiyor. Arap ülkelerine kaset gönderiyor zannedecek. Anladın? Adam bir de öyle bir şekilde anlatıyor ki zannedersin böyle akideye çok bağlı, çok düşkün böyle şeyin yani hakimin şeyin yöneticinin yalakalarından bir yalaka kendisi yani. Ezher'in en büyük yalakalarından bir yalaka. Oturmuş böyle anlatım tarzıyla. Şimdi bak şu anlatım tarzına ve orada halkın durumunu düşün. Ve oradaki ilim talebesini düşün. Daha ortamı tanımayan. Zannedecek ki bu koca gerçekten böyle ilme çok şey. Gerçekten böyle ilme ne? İlme çok düşkün. Ondan sonra böyle çok Allah'ın dinini çok böyle kıskanan, Allah'ın dinini çok seven bir adam. Böyle üzülüyor Suud'un kasetlerinin dinlenmesine. Ve bu akide ne? Yani ümmetin selefinin değil de sanki Suud'un şeymiş. Tek başına Suud'un akidesiymiş. Yine mesela aynı adam ders anlatırken şey diyor adam. Benim müzik meselesini anlatıyor falan. Yine aynı şeyi söyledi. Yani işte bu fikirler dışarıdan gelmedir. İşte bunlar bize ait fikirler değildir. Şöyledir, böyledir. Ve diyor ki mesela biri müzik hadisini sordu. İşte dedi yani bak müzik hadisi var dedi. Mughire İbn-i Şube'nin. Dedi ki onu dedi İbn-i Hazm ona zayıf diyor dedi. Bu kadar sadece. İbn-i Hazm dedi bu hadise zayıf diyor dedi. Şimdi orada mesela bazıları durdular, bazıları bir şey demediler. Sonra arkadan bir öğrenci kalktı. Şeyden, en arkalardan buna bir bağırdı. İbn-i Hazm kim dedi? Bukhari bu hadise sahih diyor. Nevevi sahih diyor. Hafız İbn-i Hacer. Başladı saymaya böyle. Sübki sahih diyor, şu sahih diyor, bu sahih diyor falan. Ondan sonra bu defa da millet bunu da duyunca biraz şey oldu. Ortam ikileşti yani. Bu kadar alim de buna ne diyormuş? Bu kadar alim de buna sahih diyormuş. Yani Peygamberimizin işte haram olduğuna kesin işaret eden hadiste سَيَكُنُ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِلَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ Yani müzik aletlerini helal kılacaklar diye. Bu da haram olduğunu gösterir. Helal kılacaklar. O zaman asıl nedir? Haramdır. Tek kelimeyle adam dedi ki bakın şöyle bir şey olabilir. Yani adamın fikri farklı olabilir bu konuda. Öyle değil mi? Ama mühim olan bu adamın saptırma yaptığını anlatmaya çalışıyorum ben. Ya ne yapıyor adam? Oturuyor orada. İbn-i Hazm hadise zayıf diyor. Yani sanki dünyada tek otorite hadisi İbn Hazm'dır. İbn Hazm da hadiste otorite değildir yani. Hadiste ismi bile zikredilmez. Yani İbn Hazm nedir? Hadiste böyle çok Bukhari gibilerin ismi geçtiği zaman ismini zikretmek bile ayıp olur yani. Öyle değil mi? Bukhari olsun, Nevevi olsun, Hafız İbn Hacer olsun, Veda İbn Salah, birçok alim bu hadise ne diyor? Sahih diyor. Adam talebe de bilmediğinden dolayı talebe bu şekilde ne yapılıyor? Talebe bu şekilde saptırılmış oluyor. Veyahut da aynısını mesela ben şahit oldum. Hoca neyi öğretiyor mesela? Kim la ilahe illallah derse cennete girer diyor. Yani ameli insan külliyen de terk etse Müslümandır manasında. Veyahut da la ilahe illallah diyen ise küfür ameli de yapsa yani la ilahe illallah demiş diyor adam yani. La ilahe illallah onu koruyor diyor adam. Kimi örnek veriyor mesela? اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah dedikten sonra onu öldürdün mü? Mesela hep bu hadisi tekrar edip duruyor. Yani orada mesela ilim talebesi tamam biz belki itiraz ettik. Meseleyi biliyoruz. Ama ilim talebesi olan biri bilmiyor yani böyle şey. Durmuş dinliyor meseleyi. Neden dolayı? Çünkü orada bilmiyor ki bu adam daha bak yeni Müslüman olmuş. Yani daha amel yapacak bir ortamı yok bu adamın. İlk başta onu İslam'a sokan la ilahe illallah'tır. Ondan sonra namaz vakti girdi mi namaz kılması lazım. Oruç vakti girdi mi oruç tutması lazım. Öyle değil mi? Sonra amel yapması şarttır. Veyahut da işte küfür ameli yaparsan mürtetler. La ilahe illallah diyorlardı ama Hazreti Ebu Bekir onların zekatı vermemelerinden dolayı onları pek şey yapmadı. Yani siz la ilahe illallah diyorsunuz tamam demedi. Onlarla ne yaptı? Onlarla savaştı. O zaman şeriatı iltizam etmek nedir? Şeriatı iltizam etmek lazımdır. La ilahe illallah denedikten sonra. Ama bunu insan ne yapamıyor? İnsan bunu anlayamıyor. Yani böyle birçok örnekle karşılaştım ben arkadaşlar. Mesela burada bir tanesi var şurada oturan sizin oradan bu yeni evlenen geçen sene onunla konuşuyorduk sen de vardın Allah'a emanet geçen sene zavur geçen sene onunla konuşuyordum mesela ben ona işte bu mahatte ders veren akide hocasının şeylerinden bahsettim bir ders hakkında konuşuyorduk benlerin biri böyle sordu o böyle cevap verdi çocuk böyle dedi falan dedim işte o hoca dedim maşallah şeydi yani ben bir onda gördüm yani böyle kimden çıkmışsa fetva çıkmış hiç takmıyordu yani. Hak neyse beyan ediyordu falan dedim. Hatta dedim işte biri sordu hani çok büyük alimler diyorlar ki insanın kafir olması için bir şeyi helal görmesi lazım. İstihlal şartı var ya helal görmeden insan kafir olmaz. Yok dedi yani aynen böyle bir de hoca yaşlıydı zaten. Yok dedi ya bu ne ya dedi yani böyle bir şart yok dedi ehl-i sünnetin yanında. Bu küfrün çeşitlerinden bir çeşittir dedi. Birçok adam dedi inatla kafir olur, amel etmemekle kafir olur. Bazı ameller vardır dedi mesela işte helale haram kılmak gibi insanı küfre götürür falan. Dedim böyle söyledi falan. O kadar zamandır adam burada, belki 3-4 sene olmuş adam burada. Adam vallahi bana dedi ki yani şey dedi gerçekten şey insan helal görmeden kafir olur mu dedi yani böyle. Hani neden? Çünkü çocuk sadece bunu duymuş. Yani dersine gittiği adamlardan sadece kimi duymuş? Yani bu Medhali ve Medahile camiasından sadece çocuğun duyduğu şey ne? Sadece çocuğun duyduğu şey bir insanın kafir olabilmesi için ne olması lazım? Bir insanın kafir olabilmesi için istihlal şartı olması lazım. Çocuk bana dedi gerçekten böyle mi dedi yani hani. Çünkü çocuk bunu ne zannediyor? Haricilerin akidesi zannediyor. Şimdi o ismini zikrettiğim hoca o da tanıyor. Büyük bir alim akidede. Herkes itiraf ediyor ilmini, alimliğini. Şimdi bu yani istihlal şartını kabul her yerde lazım değil demenin harici akidesi olarak duymuş hep. Öyle değil mi? Biri söyledi ama bu haricidir. Adamda böyle bir düşünce var. Ama bunu duyunca mesela ben o şeyi hatırlıyorum o yüzündeki ifadeyi. Hala ne yapıyorum? Hatırlıyorum. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? İnsanın kendine doğru bir alim seçmesi gerektiğini gösteriyor. Doğru bir metot. Hani okumanın metodu neydi? Okumanın metodu alimden okumaktı. Okumanın metodu alimden okumaktı. Peki şey neydi? Seçmenin metodu da doğru düzgün bir alim seçmeydi. Yani doğru metodu seçebilirsin. Bir alimden gidip ders alabilirsin ama bu ne değildir? Bu her alim değildir. Yani mesela Kusi biliyorsunuz şu anda Muamelatül Hukam diye bir kitap okutuyor. Öyle mi? Mesela yeni gelen bu Rus ülkelerinden öğrenciler bilmiyor adam yani. Tanımıyor. Kusi gibi bir adam. Adam Kutubi Sitte'yi ezbere biliyor. Hadisleri senetleriyle ezbere biliyor. Öyle değil mi? Ve hala mesela ve ruina diyor yani. Adam şeyden naklediyor böyle. Senetle hadis nakleden cinsten. Öyle değil mi? Şimdi yeni gelen bir öğrenci mesela Rusya'dan bu adamı gördü mü böyle çok etkileniyor. Çok etkileniyor. Mesela hep hadis böyle hadisler, ayetler böyle. Hep taklitleri yapıyor. Hadis şurada geçiyor, burada geçiyor ezberden. Adam tabi bu ders bittikten sonra, Riyaz-ı Salihin dersinden sonra yeni bir kitap açıyor. Muamelet-ül Hükam. Yani yöneticilerle nasıl muamele edilir diye. Ben kitaba baktım. Selef alimlerinin dört halife hakkında söylediği ne kadar söz varsa toplamış, onları şerh ediyor. Ne kadar işte bu İslam hulefaları yok mu? İslam alimleri, İslam yöneticileri, Müslüman yöneticiler. Onlar hakkında ne kadar söz varsa toplamış. Yani bir söz bırakmamış bir yerde. Toplamış, onlara karşı iyi olmamız gerektiği, Peygamberimizin hep onlara itaat etmeyi vasiyet ettiği, onlara karşı çıkmamak gerektiğine dair bütün sözleri toplamışlar bir kitaba. Tamam mı? Adam onu ne yapıyor? Adam onu şerh ediyor. Tabi yeni gelen talebe ne yapıyor? Yeni gelen talebe işte birkaç tanesini gördük biz yurttayken. Dedik konuşalım hani belki nushan yani. Belki düzelirler, bilmiyorlar falan. Çocuk ne dedi bize? Çocuk bize dedi ki o alim dedi. O alim dedi. Tamam mı? Ona mı yanlış söylüyor, yanlış konuşuyor diyorsunuz? O alim dedi, böyle kızdı bize yani. Neden dolayı? Çünkü çocuk gelmiş, bilmemiş, bakmış, görmüş, etkilemiş. Her güzel konuşanın, her fazla ayet hadis okuyanın çocuk ne olduğunu zannediyor. Her fazla ayet hadis okuyanın çocuk alim olduğunu zannediyor. Bunlar ne? Bunlar kötü alim seçmenin bazı problemleri, yani insana getirileri. Bunun yanında bir de kötü menheç seçmenin insana neleri? İnsana getirmeleri. Yani insan alimden değil de kitaplardan ne yapması? Sadece kitaplardan ilim okumasının neleri var? İlim okumasının bazı zararları var. Yani hani insanların selefin özellikle yapmış olduğu bir şeyi hiçbir ihtiyaç olmadan terk ederse hatalıdır zaten. Ve bu hata mutlak ona ne yapacaktır? Ona bazı sorunlar yaratacaktır. Bazı olaylar onun başına gelecektir. Çünkü neden? Selefe muhalefet, din alanında selefine muhalefet ettiğinden dolayı. Şimdi birinci olay arkadaşlar, sadece kitaplardan ilim alan insanların problemleri. Mesela selef alimleri ne diyorlardı? لَا تَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنِ السَّحَفِيِّينَ Kitaplardan okuyanlardan, öyle değil mi? İlmi ne yapmayınız? Kitaplardan okuyanlardan ilmi almayınız. Neden dolayı? Çünkü diyorlardı onlar kitaplardan okuduklarından dolayı onların hatasından emin olunmaz. Yani adam kitaptan okuduğundan, şimdi geleceğiz daha tek tek açıklayacağız ne tür hatalara düştüklerinden dolayı. Çünkü bunlar çok kitaplara baktıklarından dolayı çok çok hatalara düşmeleri nedir? Muhtemeldir. Ama bir şeyhi olan insan mesela kitabı okur, bir yerde hataya düşse de aynı yapar, şeyhe sorar, şeyh ona düzeltir. Veya anlamadığı noktayı şeyde bırakmaz, muallakta bırakmaz. Yanına bir soru işareti koydun mu bitti mesele yani. Derse geldiği zaman ne yaparsın? Derse geldiği zaman sorarsın. Şeyh sana ne yapar? Şeyh sana bunu anlatır. Şeyh sana bunu açıklar. Aynı şekilde arkadaşlar kitaplardan çokça sadece kitaplardan okuyan insanların içerisine düşmüş oldukları hatalardan bir tanesi de ne yapmak arkadaşlar? Lafızları yanlış okumak. Öyle değil mi? Lafızları yanlış okumak. Tabii özellikle eski zamanda noktalama ve virgülleme olmadığından dolayı, teşkil dediğimiz olay olmadığından dolayı, hani bu harflerin noktaları şu, bunlar sonradan yazıldı, öyle değil mi? Bunlar sonradan konuldu. Bu harflere işte noktalar şöyle. Bunlar hep noktasızdı. Yani B, T, S. Bunlar hep neydi? Bunlar hepsi eşit gibi görünüyordu. Öyle değil mi? Bunlar hepsi eşit gibi görünüyordu. Tabii kitaplardan okuyan insanlar doğal olarak ne yapıyorlardı? Bu durumda şeyhten almadığından dolayı, lügatı çok iyi bilen bir şeyhten almadığından dolayı buna tashih diyorlar veya işte tahrif diyorlar veya lehn diyorlar. Şeyhten almadığından dolayı ne yapardı? Şeyhten almadığından dolayı ciddi manada büyük hatalara düşebilir. Şimdi düşünsene mesela, yani harfi ortadan kaldırıp da ne yapmak? Mesela şeyi düşünün. Berake'yi düşünün, berake. Öyle değil mi? Şu B'yi ortadan kaldır. Yani B'nin noktasını kaldır. Bunu tereke diye mi okuyacağız? Bereke diye mi okuyacağız? Şimdi bereke ile tereke arasında dağlar kadar fark var. Öyle değil mi? Dağlar kadar fark var. Biri ne yapmak? Biri çökmek, biri terk etmek. Yani biz bunu nasıl okuyacağız o zaman? Ne yapmak lazım? Bilen bir şeyhin yanında ne yapmak lazım? Bilen bir şeyhin yanında okumak lazım ki insan bu hataya ne yapmasın? Bu hataya düşmesin. Tabii bazı şeyler var, onları daha sonra anlatırız inşallah. İşte İmam Nevevi bu noktada diyor ki ilmi diyor kitaplardan almayın. Çünkü diyor bu ilmi kitaplardan alırken hangi tür hatalara düşeceğini bizi bilmezsiniz. Yani hani şey yönünden, okuma yönünden. Ne tür hatalara düşeceğinizi bilmezsiniz. İlmi neyden alın? İlmi diyor girin tam ehli olan insanlardan ne yapın? İlmi tam ehli olan insanlardan ilmi alın. Hazif olan şeyhlerden, mütemekkin olan şeyhlerden ilmi alın. Yine aynı şekilde arkadaşlar nedir? Aynı şekilde vasıl dediğimiz ve vakıf dediğimiz mesele. Şimdi okurken belli bir yerde durursun, mana tam olur. Öyle değil mi? Orada nokta koyarsın, mana tam olur, devam edersin. Bir yere gelirsin, ne yaparsın? Durursun. Veya durulmaması gereken, devam edilmemesi gereken bir yerde. Sen durursun, manayı bir türlü ne yapamazsın? Manayı bir türlü anlayamazsın. Sonra Arapça senden daha iyi olan birinin yanına götürürsün kitabı, sana bir okur, aa böyle miymiş dersin. Öyle değil mi? O zaman nedir? Şeyh'ten okumayan insanın neyi vardır, ne problemi vardır? Genelde vakıf ve vasıl meselesinde durulması gereken ve devam edilmesi gereken yerde bilmediğinden dolayı mana genel cümle olarak yanlış mana verebilir. Yanlış anlayabilir. Yani mesela kelimeleri okuyamadığından dolayı parça parça yanlış manalar çıkarabilir. Yanlış kelimeler çıkarabilir. İşte biraz önce söylediğimiz tasih gibi. Yani kelimeleri yanlış okuma. Bir de vasıl ve vakf, durma ve devam etmeyi bilmediğinden dolayı cümle olarak manen ne yapabilir? Manen Allah muhafaza çok bozuk manalar verebilir. Yani çünkü durulması gereken yerde durmadın mı veya işte bir vavu mesela atladın mı, mesela at var, atı görmeden devam ettin mesela, ne olur? Ortalığı Allah bullak edersin yani. Öyle değil mi? Yine arkadaşlar en büyük sıkıntılardan biri, ilmi kendi başına okuyanlardan en büyük sıkıntılardan biri, Kur'an'dan ve sünnetten kastı anlamamaları. Kur'an'dan ve sünnetten ne kast edildiğini anlamamaları. Buna en büyük örnek ne? En güzel örnek ne arkadaşlar? Hariciler. İslam'dan ilk çıkan fitne kimle beraber çıktı? İlk fitne haricilerle beraber çıktı. Öyle değil mi? Peki haricilerin içinde bir tane sahabe var mıydı? Yoktu. Peygamber'e sahabelik yapmış olanlardan, öyle değil mi? Peygamber'in etrafında olanlardan bir tanesi onların içerisinde ne değildi yoktu. Neden? Çünkü bunlar ilmi Kur'an'ı peygamberden almışlardı doğru bir metotla ve Kur'an'ın muratla, Kur'an'dan kastedilen manaları anlıyorlardı. Ama hariciler kendi başlarına Kur'an'ı anlamaya kalktıklarından dolayı Kur'an'ı da anlayamadılar. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'i de anlayamadılar. Ve bu şekilde sapıtıp Müslümanların kanını, malını, canını ne yaptılar? Kanını, malını, canını helal kıldılar. Hatta mesela biliyorsunuz İbn Abbas onların yanına geldiği zaman onlara ne diyor mesela? Tamam diyor. İnil hukmu illa lillah ve men lem yahkum bimâ zelallah fe ulâike humul kâfirûn. Hüküm Allah'ındır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ama bak diyor Allah mesela ayet-i kerimede ne diyor? Feb'atu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Yani onlar aralarında anlaşmazlık olursa kadınla kocanın bir onun ehlinden bir onun ehlinden hakem gönderin. Eğer bu küfür olmuş olsaydı, hani bir olayda başkasını hakem yapmak, arada aracı kılmak, eğer bu küfür olmuş olsaydı Allah subhanehu ve teala bunu emreder miydi diyor. Birçok insan onlardan ne yapıyor? Dönüyor. İbn Abbas onlara bunu söylediğinden bildikten sonra. Mesela burada ne var? Burada ilmi peygamberden ve sahabeden almış olan İbn Abbas var. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak. Çünkü İbn Abbas daha küçüktü biliyorsunuz. Hepsini peygamberden değil, peygamberden aldığı çok sayılı. Genelde kimden? Sahabenin yanına gidip sahabenin büyüklerine ilmi soruyordu çocukken de. Ne oluyor arkadaşlar şimdi? Böylece bir İbn Abbas var, doğru metotla, doğru insanlardan ilmi öğrenmiş, bir de hariciler var orada. Aradaki fark ne? Bunlar kendi başlarına sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamaya çalıştıklarından dolayı ne oluyor? Okuyarak anlamaya çalıştıklarından dolayı bu adamlar sapı diyorlar. Ondan sonra arkadaşlar mesela yine aynı şekilde İmam Şafii bu konuda ne diyor? İmam Şafii diyor men tefakkaha minel kutubi dayya'a al-ahkam. Kim kitaplardan fakih olmaya çalışırsa hükümleri ne yapar? Hükümleri hepsini kayıp eder. Ziyan eder yani. Bütün hükümleri ne yapar? Bütün hükümleri ziyan eder. Yine aynı şekilde mesela arkadaşlar İmam Ebu Hanife bir meclise giriyor. Caminin içerisine bakıyor. Bunlar fıkıh hakkında tartışıyorlar. Biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. İmam Ebu Hanife diyor bunların bir başkanı var mıdır? Hani yani kendisine iş bittiği zaman kendisine sorup da dönüp de yani sen ne diyorsun hani bu konuda dedikleri biri var mıdır? O da diyor ki diyorlar yok. Diyor bunlar vallahi hiçbir zaman fakir olamazlar. Yani mümkün değil. Neden? Çünkü tartışacaklar. O diyerek ben biliyorum, o diyerek ben biliyorum, o diyerek ben biliyorum, o diyerek ben biliyorum. Öyle değil mi? En sonunda ne o biliyor, ne o biliyor. Veya biri biliyor, diğerleri bilmiyor. Ama herkes kendisinin fıkhında şey kalacak yani. Herkes kendisinin fıkhına güvenecek, kendisinin fıkhında emin olacak. Bu şekilde ne olacak? Bu şekilde insanlar maalesef fakih olamayacaklar diyor. Aynı şekilde mesela arkadaşlar zayıf kitaplardan okuyan insan zayıfla sahih birbirinden ayıramaz. Ve ister bu hadislerde olsun, Öyle değil mi? İster alimlerin sözlerinde olsun. Yani mesela alimlerin kitaplarından birini, herhangi birini okur. Zanneder ki alimin bir orada bir sözünü okur veya alimin orada zikrettiği bir şeyi okur. Söz aslında merci olan sözdür. Yani raci olan, tercih edilen değildir. Kimsenin tercih etmediğidir. Adam onu öyle bir anlatmıştır ki fakat sana öyle bir anlatmıştır ki bakarsın dersin wow, hak budur herhalde. Yani bu çok kitap okuyanların çok mezhep değiştirmesinden, çok mezhep değiştirmesi buradan kaynaklanıyor yani. Mesela her gün okumuş olduğu bir kitap ne yapıyor? Ona etki ediyor. Okumuş olduğu bir kitap ona etki ediyor. Ama mesela bir şeyhi olursa veya kendisine danıştığı bir yani görüştüğü bir şeyh olursa şeyhim diyerek ben bunu okudum. O da ona diyor ki bak yani şeyhin mutalası çok olduğu için sadece bu görüş yok diyerek. Ne var bunun yanında? Bak bunun yanında bir de bu görüş var. Bir de bu görüş var. Şu şu kitaplardan bulabilirsin diye. Ne yapacak? Onu böyle hep ufku geniş, farklı farklı şeyleri görüyor bir şekilde. Ne yapacak? İlerletecek ve ona racih tercih, nasıl tercih yapılır gösterecek. Zaten bu meleke kişide oluştuğu zaman belli bir süre sonra, 10 sene, 15 sene sonra artık veya belki daha az bir süre sonra kendisi tercih ne yapabilecek? Kendisi tercih yapabilecek seviyeye insan gelecektir. Ama ilk başta ona bu yolu gösterecek birinin ne olması lazım? Birinin olması lazım. Mesela da İmam Ahmed'e biri soruyor, diyor işte oğlu soruyor, diyor ey babacığım birinin yanında hadis kitabı var. Ama bu hadislerden zayıfla sahih birbirinden ayıramıyor. Bunu bunlarla amel edip insanlara bunu yapın demesi caiz midir? İmam Ahmed diyor caiz değildir. Yani böyle hadis dahi olsa caiz değildir diyor. Ta ki soracak hangisiyle amel edilir, hangisiyle amel edilmez, hangisine alınır, hangisi alınmaz, hangisi uygulamaya uygundur diye bunu ne yapacak? Bunu diyor uygulayacak. Ta ki sahih olanın üzerine ne yapsın? Sahih olanın üzerine amel etsin. Yani bu da mesela neyi gösteriyor? Adam alıyor eline bir tane mezhep şey hadis kitabı. Kendi kafasında oradan mezhep oluşturuyor adam yani. Açıyor hadis kitabını. Öyle değil mi? Ben diyor Bukhari'de bu hadisi gördüm. Ya tamam sen Bukhari'de bu hadisi görmüş olabilirsin. Ben Bukhari'nin getirmiş olduğu hadise itiraz etmiyorum ki. Ben İmam Bukhari'ye de ben sana itiraz ediyorum. Senin fehmine itiraz ediyorum. Senin anlayışına, senin şazlığına ben itiraz ediyorum yani. Öyle değil mi? Adam mesela bakıyor, bunun birçok örneği var. Hem konumuza dahil değil hem de girmeye lüzum yok. Bu demek değildir ki insan bir mezhebe tabi olacak. Kimse böyle bir şeyi vacip kılamaz hiç kimseye. Öyle değil mi? Ama bu demek değildir ki herkes kendi başına fakih olacak. Öyle değil mi? Herkes kendi kafasına göre fıkıh elde edecek. Bir, ne kimse lügatın ehlidir. Yani Kur'an ve sünnetten direkt istinbat yapabilsin. Hakkıyla ne kimse lügatın ehlidir. Çünkü Arap lügatı ki ana dil olarak konuşulmuyor. Hamice konuşuluyor her yerde. Böyle Arapça en iyi bilenler de olsa. Nahiv en çok ihmal edilen ilimler arasına girmiş şu anda. Öyle değil mi? O ve daha birçok sebepten dolayı insanlar ne değillerdir? Buna ehil değillerdir. Tamam. Sen illaki mezhebe bağlanacaksın ben diyemiyorum. Çünkü böyle bir Allah'ın kitabında sünnetinde olmayan böyle bir şart yok yani. Ama bunun yanında halkta olan insana en güzel tavsiye nedir? Bir mezhebe bağlanmasıdır. Yani talakbut yapmaması için. Ve bir alime sormasıdır meseleleri. O ona ne yapmaz? Taassup olmadan göstermesidir. Bulamasa da bir mezhebe tabi olmasıdır. İlim talebesinde de en güzel taassup yapmadan ne yapmasıdır? Bir alimin irşadatıyla yani önce güzelce fıkhı öğrenecek. Ondan sonra ne yapacak? Tercih bölümüne ne yapacak? Tercih bölümüne veya daha ileride biraz daha okuyacak. İyice mütemekkinleşecek. Sonra tercih bölümüne geçecek. Yani taassup olmayacak. Delil kimin yanındaysa onu ne yapacak? Onu kabul edecek. Ama normal bir adam yani hiçbir şey yok. Sen eline almış bir tane Bukhari. Ben diyorum Bukhari'de bu hadisi böyle gördüm. Sen Bukhari'de böyle gördün ya falan yerde de böyle bir hadis var. Öyle değil mi? Yani mesela burada öyle bir olay olmuştu. Vatandaşın biri işte yani abdestini yaparken küçük abdestini doğru usullerle yapmıyor yani. Oradan biri dedi ki yani böyle desen necaset üstüne sıçrıyor dedi. Ayakta yerler var ya oradan yapıyor ayakta. O da dedi ki ya Peygamber aleyhissalatü vesselam da ayakta yapmamış mı? Kendince bir hadis söyledi yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakta yapmamış mı? Tabi bu o hadisin hadis olup olmadığını da bilmiyorum. Onunla tartışmaya başladılar zaten. Ama bildiğiniz Cabir'in hadisi var diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam mezbelede yani çöplükte ayakta işedi. Bir çöplükte sıçrama ihtimali yok. İki de ne? İki de aynı zamanda çöplüğe otursaydı elbisesi zaten şey olacaktı, pislenecekti. O elbiseyle Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılıyor. İki tane en hafif zararın arasından ne yaptı Peygamber? Ayakta olanı seçti ki ne olmasın? Üstü bari kirlenmesin diye. Tabi bir de düşün onlarınki elbiseydi. Yukarıya çekince mesela yukarıya doğru kaldırınca sıçrama ihtimali çok. Yani böyle nadir. Ama seninki pantolon yani senin vücuduna yapışık. Sen o eylemi yaptığın zaman ayakta senin vücuduna yapışık olduktan sonra sıçrama ihtimali ne? Direkt. Yani geri sana sıçıyor. Ama onlar kaldırdığından dolayı böyle bir şey yok. Buraları çıplak oluyor yani onlar. Bir su şey yaptın bir şeyle, bir su sürdün mü gider eğer necaset dahil varsa. İşte bu ve benzeri birçok daha şey. Adamlar bunları anlayamayınca ne oluyor? Bunları anlamayınca maalesef ve maalesef problem yaşıyor ve zayıfla sahih nerede neyi anlaması gerektiğini ister hadiste ister alimlerin sözlerinden insan ne yapamıyor? İnsan anlayamıyor. Gene en büyük problem kitaplarda okuyanların problemi mustalahları birbirinden ayıramama. Yani her ilmin biliyorsunuz kendine ait bazı kelimelere bazı manalar yüklemişlerdir. Yani istilahın manası diyoruz ya mesela. Bu istilahi manaları kişi birbirinden ayıramadığından dolayı ne olur? Kişi birbirinden ayıramadığından dolayı birçok olayı yanlış anlayabilir. Yani mesela diyelim ki bakıyorsun mesela bazı mustalahlara misal. Şimdi ben sana Hasan dediğim zaman ne anlıyorsun? Yani normalde Hasan dediğim zaman. Güzel. Tabi hadis ilminde adamın biri Hasan dediğinde ne anlaşılır? Sahih ile zayıfın arasında olan hadis. Öyle değil mi? Tabi. Ne alaka şimdi? İşte kitaplardan okuyan bir adam diyelim okur mesela fıkıhta bir yeri. İşte bu hadis Hasan'dır. Ama bundan daha kuvvetli bir hadis var gibisine mesela. Şimdi düşünür ya bu adamın bu hadise güzel bir hadis dedi. Hem de arkasından kalktı dedi bundan da güzel bir hadis var. Bu hadisle ihticaz yapılmaz. Yani diğeri buna takdim edilir. Öyle değil mi? Adam bu ne diyecek ya bu? Yani bu ne diyor bu yani? Hani öyle değil mi? Mesela yine biliyorsunuz kefara ne demek? Başka günahlardan. Günahlardan insanın günah, Allah'ın insanı veya insanın kendi günahlarını götürmesi. Yani vatandaşın biri borç kısmını okuyormuş. Tamam mı? Okuyor işte alıp borcunu alırsa, vermezse, götürürse, getirmezse zamanı gelince keffer. Anladın? Şöyle yaparsa keffer. Sonra tabii öyle bir anlatıyor ki şey böyle. Pardon keffer diyormuş mesela keffer. Yani böyle yaparsa keffer. Millet beraber ayaklarını yokmuş. Adam borcunu ödedi. Niye keffer yani? Şimdi şey diyor borcunu öderse kefber. Yani hani borcunu öderse eğer kefber ne demek? O borcu ondan uzaklaşmıştır. Yani kendi zimmetinden o borcu uzaklaştırmıştır. Ama bu kefer diye okuduğundan dolayı borcunu verirse kafir olur diyor. Borcunu geri öderse kafir olur. Millet hepsi ayaklanıyor. Ya ne demek yani falan? Neden? Çünkü bu adam hani bu ıstılahın şeyde kullanıldı, alışverişte kullanıldığı zaman insanın kendi borcunu mesela verme ödeme manasında olduğunu adam ne yapmamış? Adam bilmiyor. İlham-ı ahiri. Bazı kelimeler vardır. Müşterektir. Birçok manası vardır. Mesela ahirede kefber geldiği zaman nedir? Tekfir etme manasında. Fulan kefara fulan falan falanı tekfir etti. Öyle değil mi? Fıkıhta geldiği zaman nedir? Fıkıhta genelde ne olarak kullanılır? İnsanın kendi şeyinden yani ne diyorlar ona? Kefaretini vermesi. Öyle değil mi? Veyahut da işte insan buna ne bunun işte veya kendine uzaklaştırması o boynundaki borcu kendine uzaklaştırması. İlham-ı ahiri. Yani bunu ne yapabiliriz? Bunu çoğaltabiliriz. Böyle olunca da ne oluyor? Böyle olunca adam ıstılahları bilmeyince, adam ıstılahları anlamayınca ne yapıyor? Adam ortalığı karıştırabiliyor. Tabi bu ve buna benzer hatalar, daha başka hatalar da var. Yani en çok insanların içine düştüğü hatalar genelde. Bunlar neden kaynaklanıyor? İnsanın okuduğunu alim olan birine götürüp ona danışmadığından dolayı, müracaa etmediğinden dolayı ne oluyor? İnsanın sapmasına sebep oluyor. İma yanlış anlama, ilma yanlış okuma ve benzeri şeylerden. Burada arkadaşlar şeyh bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki, yalnız bugün günümüzde diyor kasetler, CD'ler, alimlerin kitap şerhleri var ya kasetlerde, CD'lerde, alimlerin kitap şerhleri diyor. Bu manayı cüz'iyen de olsa tahakkuk ettiriyor diyor. Yani hani insan gidip alimden ders alamasa da alim kasetler zaten kitabı anlatıyor. Öyle değil mi? Sen gene oradan dinliyorsun mesela. Ne yapıyorsun? Dinliyorsun. Yine aynı kapıya hemen gelmiş oluyor. Tabi o diyor cüz'iyen ama ben sana diyeyim külliyen de tahakkuk ettirdiği yerler oluyor. Mesela Mescid-i Tevhid'i şey düşünün. Şuradan sizin ortasındaki mescidi düşünün. Öyle değil mi? Orada mesela diyelim Mustafa Adevi ders yapıyor. Hadis dersi yapıyor ve tefsir dersi yapıyor. Tamam mı? Siz diyelim ki oraya gittiniz. Bu adam iyi bir tefsirci ve iyi bir hadisçi. Oraya gittiniz mesela. Camiye gittiniz en arkalarına denk geldiniz. Kolonun arkasına oturdunuz. Kolon var ya, kolonun arkasına oturdunuz. Şimdi siz Mustafa Adevi görüyor musunuz? Yüzünü. Yok. Kalabalık büyük zaten şey. Peki sesini işitiyor musunuz? Sizle en önde oturup onu gören arasında fark var mı? İkiniz de aynı şeyi not tutuyorsunuz, ikiniz de aynı şeyi anlıyorsunuz, ikiniz de aynı malumatı alıyorsunuz. Öyle değil mi? Bugün o zaman gerçekten alimlerin kitap, CD, kitap veya kaset bunu ne yapıyor? Genel olarak tahakkuk ettiriyor. Çünkü neden? Zaten piyasada Rabbani alimler yok. Yani böyle ders veren, genelde kimler var? Özellikle yönetimin böyle parayla teşvik ettiği, gençleri saptırmak için, ilim talebelerini saptırmak için parayla teşvik ettiği zındıklar var piyasada. Böyle olunca da ne? Bu dediğimiz olay, CD ve kaset olay şeyi, yani amacı tahakkuk ettiriyor. Hele özellikle bir de insan diyelim böyle bir şey, bir şeyhle mesela, bir şeyh, iki şeyh, üç şeyh de olsa, kişi ne yapsa, kişi bunlara sürekli müracaat etse, sorularını sorsa, anlamadığı yerleri mesela onlara arz etse, ne olur? Bu şekilde sorun hemen hemen tamamen ne oluyor? Sorun hemen hemen tamamen ortadan kalkıyor. Zaten yarın mesela inşallah bir sonraki dersimizde diyelim, kitaptan okumayı anlatırken, kitaptan okuma, bazı alimler kitaptan okumaya cevap verdiğine dair anlatırken ne olacak? Mesele daha güzel açıklığa kavuşacak. Yani bazen bazı insanlar bazı ortamlarda mecbur kalabiliyorlar. Yani Rabbani alimlerin olmadığı yerde, öyle değil mi? Ders verilmeyen yerde veya mesela diyelim ben şey yapayım, örnek vereyim. Adam burada mesela ders veriyor bazıları. Öyle değil mi? Haftada bir gün ders veriyor adam. Haftada bir gün ders veriyor. Ramazan geldi mi ara veriyor. Kurban geldi mi ara veriyor. Üniversitenin sınav zamanları geldi mi ara veriyor. Zaten talebe burada kaç ay burada? Zaten talebe burada Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Zaten talebe burada 9 ay burada. Öyle değil mi? 8 ay hatta. Talebe burada ne? Talebe burada 8 ay burada. Talebe 8 ay buradayken sen zaten bir ay Ramazan'da ara verdin. Kaldı 7 ay. Öyle değil mi? Bir ay şeyde ara verdin. Yani kurbanla ondan sonra bu ara o gelmiyor bazen derse. Bir ay öyle ara verdin. Oldu 2 ay. Sınav zamanları birinci sınavda bir ay, ikinci sınavda bir ay ara verdin. Oldu 4 ay. Kaldı orada 3 ay. O 3 ayın da haftada bir gün geliyorsun. İlk 2-3 ay, yani ilk bir ay boyunca hep mukaddimelerde şuydu buydu. Bilmiyorum ne var artık bu mukaddimelerde. 10 tane mukaddime yapıyorlar. Öyle değil mi? Mukaddime yapıyorsun. Kalıyor orada 2 ay. Yani bir sürü ben şahit oldum. Mesela şurada yapılan dersler vardı, başlamışlardı. Hiçbiri kitaptan 30 sayfadan fazla okumadı yani. Tefsircileri sene boyunca vardığı yer neresiydi? Vardığı yer ve beşerin lezine amenuyu geçemedi adam yani. Sene boyunca yok münafıkları anlattı, yok kafirleri anlattı, yok asra tatbik etti, yok bilmem ne ve beşeriye geldi, bitti mesele. Öyle mi? Ya ciddi söylüyorum ve beşeride adam bitirdi meseleyi yani. Kaç ay adam ders yapmış? Toplam adam 3 ay, 2 ay ders yapmış. Neden? Bir sene gibi görünüyor ama. İşte adam geldi zaten geç geldi adam. Sınavlar girdi bıraktı. Bu şekilde. Böyle durumlarda insanlar ne yapabiliyor? Kitaplara bazen mecbur kalabiliyor. Ama ne şartıyla? Alim olan insanlara anlaşılmayan noktaları sorup tasih etmek şartıyla bazen buna cevap veriyorlar. Bunu da inşallah bir öbür dersimizde ne yaparız? Öbür dersimizde anlatmaya çalışırız. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ